प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 14 नवंबर 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे पोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता रामायण का पाठ भी करता हूँ, नाम जप भी करता हूँ, परंतु परिस्थिति वश बहुत दुख भी पाता हूँ, तो वो परिस्थिति क्यों नहीं बदल जाती? परिस्थिति बदलने में कोई फायदा नहीं है। परिस्थिति बदलने से कोई फायदा नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति में पूर्व के पाप नष्ट होते हैं, अगाड़ी सजगता आती है, लाभ की बात है। उसको परिवर्तन कर देना बिल्कुल गलती की बात है। परिवर्तन करने की इच्छा करना ही दुख का मूल है। संसार दुख पा रहा है तो परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर परिस्थिति बदलती है नहीं दुख पाते रहते हैं, मुंह बदल दुख पाते। परिस्थिति बदलनी हाथ की बात नहीं है, परिस्थिति का सदुपयोग करना ये काम है साधक का। परिस्थिति बदलना तो संसार ही चाहते हैं, अगर बदल सकते नहीं दुख पाते रहते उम्र भर दुख पाते रहते हैं। परिस्थिति बदलना चाहते हैं, बदलती है नहीं या दुख पाते रहते हैं। अगर बदलने से कोई लाभ नहीं, फायदा कुछ नहीं। बहम है कि अनुकूल वृत्ति हो जाए, अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो अच्छा है, अच्छा नहीं। अनुकूल परिस्थिति में पुण्यों का नाश होता है, अगाड़ी विकास नहीं होता, विनाश होता है, ह्रास होता है, पतन होता है। अच्छे अच्छे संत हुए हैं, बहुत संतों को आप देखो तो उनकी जीवनी में प्रतिकूलता आई है, उसी से उनकी वृद्धि हुई है। उनसे बड़े संत अच्छे हुए, विद्वान हो गए, भजनानंदी हो गए, तात्विक ज्ञान हो गया उनको प्रतिकूलता में। पहले पढ़ाई हो रही थी, पढ़ाई में कष्ट पाते थे लोग, तो बड़े नामी विद्वान होते थे। आज विद्यालय बढ़िया बढ़िया आरामी सामग्री हो गई, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दे रही, मास्टर को रखे न रखे करते विद्या चौपट हो गई। अंग्रेज पढ़े हुए अंग्रेजी नहीं, संस्कृत पढ़े हुए संस्कृत विद्या नहीं है, उनमें वो योग्यता नहीं है। आज जो पढ़े लिखे उनमें वो योग्यता नहीं है। तो क्यों कहा गया? परिस्थिति सुगम कर दी, शुद्ध कर दी। पहले संस्कृत पढ़ते थे, उनमें पूरी पुस्तक लेने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता कम पड़ती थी। आज तो पुस्तकों की सामग्री बहुत पास में चाहिए। मैं तो काठ के पार्टी पर पढ़ा हूं, स्लेट नहीं थी, पार्टी भी नहीं। ऐसा एक तख्ता है, एक पार्टियां है, उसके खड़िया मिट्टी लेकर पानी डालकर उसको डिपेंड कर लिया, ईट लाकर उसको रख लिया और गोचे लिख दिया जो करती। मैं 3-4-5 पीढ़ी पड़ जाए और वो वैसा वैसे ही, कोई नए खरीद बात ही नहीं। आज कितना खर्चा लगता है, आराम ज्यादा हो गया पर विद्वत्ता कम हो गई, विज्ञता कम हो गई। अंग्रेजी की पढ़ाई बात में सुनते हैं, वो संस्कृत पढ़ाई नहीं, मैंने देखी बात। शास्त्री आचार्य अच्छे अच्छे हो जाए, ग्रेजुएट बड़े डिग्री धारी, और विचार नहीं, पूछो पता नहीं। संज्ञा परिगणित प्रत्याहार की बात बताकर महाराज प्रयत्न की बात नहीं बता सकते, प्रत्याहार बता देते। प्रयत्न इसका क्या होगा, आप इंद्र की आयुर्वा ये क्या है शास्त्री नहीं बता सकते। आप में कोई शास्त्री तो आओ मैं बात पूछू, आप में कोई शास्त्री हो व्याकरण का तो आओ देखें पूछू मैं बता भी नहीं थी, आपकी तो प्रतिष्ठा ही होगी कोई हाजिर नहीं होगी, आओ बता लो आराम ज्यादा हो गया ना, मेहनत नहीं करते सुखार्जन कुतो विद्या विद्यार्थी ने कुतो सुख सुखार्जन कुतो विद्या, सुखार्थी को विद्या कैसे मिलेगी, विद्यार्थी को सुख कैसे होगा, तो साधक के लिए सुख है वो हानिकारक है, जो साधन करना चाहता है उसकी अनुकूल परिस्थिति बाधक है, नींद घड़ी आएगी प्रमाद करेगा फायदा नहीं है, तो प्रतिकूल सुख क्या है मैं जानता नहीं, तो क्या प्रतिकूल प्रति पता नहीं, संबंध 1990 है 89 के समय यहां रहा था मैं, भर पेट रोटी नहीं मिलती थी, आज कई खुल गया है सदावर्त और बहुत रोटी मिलती, उस समय अवस्था तो छोटी जवान थी भूख लगती जोर से रोटी मिलती नहीं कम मिलती थी, 2 महीना करीब कब रहा था सावन भाद रोटी दंगी एकादशी दिन धोबी गिरी में महाराज का स्थान है क्या नाम हंसदास जी महाराज, वहां एकादशी को फलाहार करते थे पेट भर करते थे, एकादशी पेट भर के फलाहार करते हंसदास जी महाराज, 2 शिष्य थे हंसदास महाराज थे उस समय बड़े अच्छे प्रतिष्ठित संत थे, कोई कहते उनको श्री जी के दर्शन हुए थे ऐसे अच्छे संत थे हंसदास जी महाराज, नंबर संप्रदाय उसमें रोटी नहीं भरपेट रोटी नहीं मिलती थी, घर पर जाए भिक्षा इतनी रोटी देते थे छोटी थोड़ी सी, बड़े एक घर गया जो वो कड़ाई पूरी छोटी सी बड़े आदर से दी है, तो पेट भरे नहीं, 4 फूले एक जगह मिलते थे सदावर में, 2 जगह एक मिलते थे, 2 जगह उद्देश्य भगवान मिलते थे सिंध्र में, आज यहाँ पर जगह जगह सदावर थे, आज भी यहाँ कोई भजन स्मरण करना चाहे तो सदार्थ व्रत में ठीक नहीं है, सुबह बहुत घूमना पड़ता है कई जगह जावे तो कहीं पेट भरता है, असुविधा बहुत है पहले की अपेक्षा, तो परिस्थिति अनुकूल होने से लाभ नहीं है, पुराने के पुण्य नष्ट होते हैं ना स्वभाव के करता है, अनुकूल परिस्थिति की इच्छा करना ही गलती है, सुख दुख के समय करता लाभ लाभ हो जया जय हो आपसे ये शुद्ध परिस्थिति पर पुराण हो गए होता नहीं क्या बात है, बदरीनाथ जाना है अब बड़ी अवस्था मिला तो जाना है, कठिन में तो जाना है, चढ़ाई है तो चढ़ना है उतरना है उतरना है, घाम में हो तो जाना है, ठंडी हो तो जाना है, सुगंधी आओ तो जाना दुर्गंधी होती बदरीनाथ जाना है, हमें क्या अनुकूलता प्रतिकूलता देखे, साधन करना हो अनुकूल नहीं देखते, जान करके अनुकूलता लेते नहीं थे, संतों की बातें सुनी है मैंने बूढ़े बड़े संतों की बातें, दोनों पैर लंबा कर नहीं सोते थे, सोते समय दोनों पैर सर लंबा नहीं करते, एक संध्या से एक कर देते, संत की बात सुनिए दोनों पैर लंबा कर कैसे सोए, साधक है निमाज की संत हरिराम जी महाराज, वो चित्र देखा है मैंने, गुरु जी के पास में रहते हुए साधना करी, रात्रि में जल धारा छोटा दिन में और बरसात भी नहीं रहना और गर्मी के दिनों में बड़ी रेता है इधर नदी सूखी हुई नदी वहां रहते ऐसे घर महाराज मैं जाऊँ आज्ञा लेकर गए, जो तू भी है और लंगोटी घर पर रख दी साफ माजे हो गए चले गए, और गाँव है मैं देखा और रहा और रह गए, कढ़ाई पर जाकर छतरी थी वसंत बैठती, धोबी कपड़ा धोते आते जाते एक साधु बैठा है। पांच सात दस दिन हो गया जो पानी इनको अन्न कुछ नहीं। फिर वहां के लोगों ने देखा जो पानी नहीं पी सकते, पानी थोड़ा पी सकते गर्म पर पानी, फिर रवई पी गए पत्थर पत्थर वो खिला गया, धीरे धीरे खाना शुरू किया। शांत हुए दिनों पीपल पर नगर बजा लोगों जाना ही कहते, परंतु पते बस कपड़ा कुछ नहीं पा रहे, शीत हो चाहे घाव हो चाहे वर्षा हो लंगोटी भी नहीं, कोई खिला दे तो खा दिया, पानी पिला दे तो पी दिया, कोई नहा दे तो नहा दिया, अब लोग कुछ नहीं, राम राम करते बैठे। अब बोलो क्या अनुकूलता थी, वो बड़े अच्छे संत हो गए। सूर सागर परमेश जी हुए जिनमें नौरिया खा गया, नौरिया मांस खा गया, बैठे राम राम कर रहे नौरिया खाता गया, जीते जीते मांस तोड़ खा ले, कोई मामूली बात है यार। ऐसे संत हुए तो बड़ी कठिनता से हमारे संत प्राय कर अनुकूलता की से नहीं करते थे, अनुकूलता की इच्छा करने वाला कुछ नहीं कर सकता। सुख दुख है समय कृत्व लाभ लाभ हो जया जय तथो युद्ध। साधु के लिए अनुकूलता बाधक है, विद्वान भी अच्छा नहीं बनेगा, संत भी अच्छा नहीं बनेगा, तितिक्षा की बिना तो ये क्षुद्र काम आए नेश्यते। साधु है ब्राह्मण है उनका ये शरीर कामना के लिए नहीं है, कृष्ण आए तब से तपस्या करना कृष्ण है ना, और पेत्यानंद सुखाए च। प्रतिकूल परिस्थिति में उन्नति होती है निश्चित बात है। आप गृहस्थ में रहते हुए मनुष्यों को देखो, दो आदमी समझ लो 25-30 वर्षों के दो आदमी हो गए, एक आदमी पिता है दादा है दादी है माँ है सब है और 25 वर्ष का हो गया 20-25 वर्ष का, और एक 5-7 वर्षों में माँ बाप दादा उसे मर गए, इकला रह गया केवल एक ही इकला, वो भी 25 वर्ष का हो जाए। दोनों में वो जिसको लाड प्यार में रहा है तो हरे जगह नहीं रह सकेगा वो, और घबरा जाएगा और तेज नहीं होगा, और जिसके माँ बाप मर गए हर वैसा है महाराज हरे जगह रह जाएगा, बड़ा तेज हो जाएगा। आप व्यवहार में देख लो, साधुओं में जो सुख और ऐश आराम में ज्यादा रहते हैं उनका भजन स्मरण देख लो और तपस्या करते हैं। महाराज जीव गोस्वामी कितने विचित्र थे, संस्कृत व्याकरण बनाए पाणी नहीं के समान व्याकरण बना दिया हरिनामावृत, अपने देखे हरिनामावृत व्याकरण, हाँ कितना व्याकरण पर अधिकार था उनका, कितने पुराणों पर लेख लिखा उन्होंने, और ब्रज वासियों के टोड़ा खाते थे जंगल में रहते थे, भागवत भी ठीक था, कितने विलक्षण विद्वान थे। मैं आज सही हो जैसे संज्ञा बदल दी, व्याकरण की संज्ञा बदल दी, रसों को देवा मान विक्रम पुलुत संज्ञा बदल दी, अष्टाध्याय पूरी का पूरी श्लोक रसने पर बामन बामन राधा राम राम राम राम राम बामन राधा गौरी बिंदुड़ी रसन दिया पुनुट, तो आप बंधे तो राधा और गौरी नदी से गौरी और रसोना वामन वामन गौरी राधा नुडामी कितने विचित्र विद्वान हो गए, बहुत विचित्र। वो जंगल में रहते थे और टोड़ा ब्रजवासियों टोड़ा खाते थे भजन करते थे, नामी विद्वान संस्कृत के नामी विद्वान, नई व्याकरण बना दी अपने, कितना पुराणों का ज्ञान कितना शास्त्रों का ज्ञान, गुरु जी ने निकाल दिया एक पंडित आया यहाँ वृंदावन में, सब पर विजय करता था। तो कौन थे वो गुरु जी? रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी के पास में आया कि मैं शास्त्रार्थ करूंगा। तो बीच में ये मिले जीव गोस्वामी, तुम कौन हो? रूप गोस्वामी विद्यार्थी हूँ, छोटे भाई थे विद्यार्थी थे। उसको शास्त्र हुआ, फटका धमका दिया उसको, हरा दिया। तो इसे पता लगा कि इस तरह से उसको हरा दिया विद्वान को, कहते निकल गया यहां से मेरे घर से, यहाँ मतलब निकलते निकाल दिया यहां से। जंगल गए थे, कैसे विद्वान का अपमान करते थे वो। कहते महाराज आपका सिद्धांत जीव दया नाम है रुचि संत सेवा, तीन बात है जिसमें जीव दया कहा हुई आपकी? जीव को समझना होता जीव पर दया। बड़े विचित्र, बहुत नामी नामी विद्वान हो गए आराम से नहीं। आम का वो कैसे विद्वान बनेगा, किस तरह संत बनेगा? वो पकड़ेगा नहीं। सुनार जो वो मूसा होती है ना, ये मिट्टी की कटोरी छोटी सी, उसमें सोना तपाते हैं, सोना डाल देते हैं, सुहागा डाल देते हैं, फूंक देते हैं। अब आजकल तो न्यारी बनती पौधानी बात में देखी हुई है, तो भाई उनमें सोना तो गल जाता है, बनवा कटोरी यहाँ ऐसी उठी तेरी टेरी हुई जाती, बड़ी सुंदर नहीं रहती मिट्टी। इस तरह से भजन करने वालों को सोना तो तब जाता भी देते हैं, पर कटोरी तो ऐसे इसमें भी जाती। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते श्री निहर्ष रच्छेदनता पताड़े। सोने के पीछे चार दृश्य होती है, एक कसौटी पर कृष्ण से लकीर कैसी आती है, एक तार एक काटने से शैनी से काटे तो कैसा निकलता है, एक तपने से एक अहन पर रहकर हाथ मारे तो फैल जाते, फटता नहीं है। तो सुनो असली के यथा चतुर्भी कनिकम परिषित निगर्षण छेदन ताप ताड़ नहीं, ऐसे चतुर्भी पुरुष परिषित कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा, गुण से स्वभाव से कर्म से पहचान दी संत की। सोने की परीक्षा कठिन ही कठिन है, आराम कौन सी परीक्षा है, ऐसी परीक्षा होती है। धमक गुणों की सही है संत, धमक गुणों की सही है, बड़े अच्छे से संत हो गए। आजकल तो ऐसे देखने को मिलते नहीं, हमने भी वृद्ध दर्शन किया नहीं, हमारे से पहले हुए वृद्धि हुए, हमारे समय ऐसे नहीं हुए इतने अच्छे अच्छे विद्वान। हर एक विषय में विद्वान भी अच्छे हुए, सतिया भी बड़ी भारी हुई, यति मर्दी विशेष हुए, शूरवीर भी विशेष हुए, त्यागी तत्व के समेत हुए, भगवान के प्रेमी भक्त हुए, बड़ी विचित्र विषय भक्त हुए। जिस परिस्थिति में जहां है वहां रहते रहते विचित्र हो गए, परिस्थिति की इच्छा नहीं है, परिस्थिति परवाह नहीं करी। जब परिस्थिति दुखदायी होती है वो उन्नति करना, पुराने पाप नष्ट कर दिया अगर स्वभाव शुद्ध बनाती है, अनुकूल तो आते पुराण से पुण्य नष्ट होते हैं, तो अगर स्वभाव बिगड़ता है उसका नहीं था तेज नहीं होता। विश्वास नहीं, अनुकूलता भी अच्छा नहीं करनी, जानकर प्रतिकूलता भी नहीं करनी, जान भी चाहिए। इतना संतुष्ट द्वंद्वाती जो विजय भगवान की मर्जी से, जैसी परिस्थिति आ जाए उसी परिस्थिति में मस्त रहे, भगवान का भजन करे। रंका बंका हुए महाराज, रंका बंका महाराष्ट्र में संत हुए, रंका बंका दूर चलते जाए कांग लकड़ी लाकर के जंगल में जाकर लकड़ी लाकर बिक्री करके जो मिलता उसे रोटी खाते, पास हो कुछ नहीं, नामदेव जी महाराज और भगवान कृष्ण भगवान के प्रेम था, आपस में मिलते थे, बातें करते थे। तो कहा कि महाराज आप ही तो देते नहीं हो, रोटी की तंगी, कपड़े की तंगी, रहने की तंगी। नामदेव जी का महाराज आप देते नहीं, नमाज लेते नहीं है, आप देते हो देव तो ले क्यों नहीं जंगल में जा सूखी लकड़ी लेकर उनको बेचकर उससे काम चलाते थे। या दोनों चलते तो अलग अलग पास में नदी कोई बात हो जाए, पर नाम जप नहीं हो, भजन नहीं होता तो एक आगे चलते पीछे। तो पुरुष आगे चलते थे, रंग का आगे चलते थे, तो देखा तो मरे पड़े बीच में, मौरा पड़ी थी, भगवान रख दी सोना। वो देख करके और कह रही ये अरे स्त्री आती है, स्त्री का मन चलायमान हो जाएगा, कहना कराऊंगी। तो वे रेत डाल रहे थे, तो वो दूर थोड़ी हुई आ गई, मुझे आज रेत में रेत डालने क्या फायदा। तू बंकी भाई, तू रंग का दे, तू बंकी मेरे से तेज है, सोना तो दिशे मेरे को, रेता ये भी रेता ये भी रेता, रेते में रेत डालने क्या करना है। आगे गया तो लकड़िया भी चुक चुक इकट्ठी की हुई, दिन में वो लकड़ी मिली नहीं, किसी ने रखी तो कैसे करे। कहते देख आज सोने का दर्शन हुआ तो लकड़ी नहीं मिली, ले ले तो क्या दशा होती। ऐसे संत हो गए, इस तरह का संत हो गए, बड़े विचित्र विचित्र संत, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए संत हो गए, साधु आश्रम में हो गए, ब्राह्मणों में, क्षत्रियो में, वैश्यों में, शूद्रों में, बड़े अच्छे अच्छे संत हुए, त्यागी तपस्वी सहिष्णु। तो प्रतिकूल परिस्थिति बड़ी बढ़िया होती है। मतलब है कि जो परिस्थिति आ जाए, अनुकूल आवे चाहे प्रतिकूल आवे, उसका उपयोग करना। प्रतिकूल परिस्थिति में इच्छा का त्याग कर देना कि अपने अनुकूल तो अच्छा आइए ही नहीं, और अनुकूल परिस्थिति में वस्तुओं का त्याग। तो अनुकूल परिस्थिति में वस्तुओं का त्याग होता है तो उसमें कुपात्र पात्र देखते हैं, प्रतिकूल में कुपात्र कोई देखते ही नहीं, वस्तुओं का त्याग दोनों में करना पड़ता है। उसमें इच्छा भी जाकर तो इच्छा ही नहीं है, जाए विधि राखे राम ताए विधि रहिए, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूलता हो, ठीक हो चाहे ठीक हो, हमें तो भगवान का भजन करना है, अनुकूल तो थोड़ी करना, अनुकूलता प्रतिकूल मतलब ही नहीं, मतलब भगवान से है। मस्त रहते मीराबाई राज रानी थी, जिसको जहर भी दिया, सांप भी भेजा, सिंह भी भेजा, तंग दिए तंग दिया, प्रहलाद जी महाराज के 52 तरह से दी गई, तो दिया गया, कष्ट दिया गया, वो तो अनुकूल प्रति थी। राजा के बड़े भाई राजा यहाँ हरी मरी कुछ नहीं, सर्वेश तलवार है, कितने कष्ट कष्ट हो गए, तो कितने बड़े संत हो गए। दर्जी महाराज ने तपस्या की 5 वर्ष दूठीदार मथुरा के पास, जब नाम स्नान करना और भजन करना, खटमा समाही मिले साई अथव साई धामी, सुख के माथे सिर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिवारी वा दुख की जो फल नाम के पाए। अनुकूलता और प्रतिकूलता जिसे भजन बढ़े वो बढ़िया है, अनुकूलता भजन कम बढ़ता है, प्रतिकूलता भजन होता है, अनुकूलता में आराम मिलता है, आराम की भोगेली होती है, वो राम जी को चाहते है। तो वास्ते जाय विद राख राम ताय विद रही है, भगवान की जो मर्जी जैसी परिस्थिति दे उसमें मस्त और भजन करेंगे। ना अनुकूलता की चाह ना प्रतिकूल चाह, ना ना सुख की चाहना दुख की चाहना, चाहना केवल भगवान की, भगवान में लगे रहते। लोग अच्छा कहो मंदा कहो, आदर करो निरादर करो, प्रशंसा करो निंदा करो, सब कुछ ही करो, ऐसे मस्त रहते अपने। अपना तो भगवान का विधान है, बड़े आनंद की बात है। जाई भी देरा कह रहा हम ताई भी दे रही है, भगवान की मर्जी ऐसी में उसी में राजी है, राजी है तेरी रजा में, जो आप भेजो उसमें खुश प्रसन्न। भगवान को याद कर रहे हैं, वरना भजन हो रहा है, आनंद हो रहा है। हनुमान जी ने भी आकर राम जी से कहा, महाराज सीता केरी विपत विशाला, बिन ही कहे भल दीन दयाला। सीता बड़ी विपत्ति में है, बड़ा दुख पा रहे, मेरा जल्दी चलो खलबल गीत समुद्र गीत करके सीता जी लाओ जल्दी, बहुत दुख हो। ऐसे देख रहे भगवान मुस्कुराए और बोला कि जो मन क्रम कुशल मेरे शरण होता है उसे सपने में भी दुख हो सकता है, सपने की विपत्ति पूछ देता है। तब हनुमान को हमारा हुआ ठीक है, बहुत ठीक है। क्या हनुमान विपत्ति प्रभु सो ये जब तो भजन सुमरण भजन न होगी, आपका भजन नहीं होता कोई विपत्ति है। संपत्ति नारायण स्मृति, भगवान की स्मृति है संपत्ति है, भगवान भूल गया विपत्ति है। तुम्हारा नाम पारू दिवस में शरीर धान तुम्हारे को पार तुम्हारे निरंतर नाम जो बोला है ध्यान से बैठी वृक्ष नीचे वर्षा ही वर्षे तो भाई घाम हुए तो भाई शीतकाल हो तो भाई कितनी विलक्षण बात है। जगत जाने जगत माता सीता जी देखो, मंदोदरी ने कपड़े भेजे चीजें भेजी, कुछ मैं नहीं, राम जी मैंने 14 वर्ष राम वनवास आराम मिला क्या, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, गांव में शहर में जा नहीं सकते, जंगल में सुग्रीव को काम पड़ा तो लक्ष्मण जी को भेजा जा भाई नवरात्र कर, मैं तो गांव में जा नहीं सकता, कंद मूल फल मिल जाए खा लिया। तो भगवान भी ऐसे भक्त भी ऐसे हुए, तो जो जैसी विधि हो उसकी तरफ ख्याल नहीं करे, अनुकूलता है प्रतिकूलता है। हम ऋषिकेश में गंगा किनारे शाम के वक्त में सत्संग होता था, बहुत लोग चले जाते गंगा किनारे, थोड़ी दूर 10-15 बीच रहते थे, वहां बैठे तो गर्मी थी, गंगा के किनारे रेते में बैठे थे, गंगा जी उबर और हवा आई थी, एक बोले कैसी ठंडी हवा आई, एक बोले तेरे हवा खाने के लिए बहुत काम ही थी, सत्संग करता है हवा खाता है, किसी ने कहा तो दूसरा आदमी बोले मैं वही था, गंगा जी ठंडी हवा आई राजी हो गई, तो सत्संग करता है हवा खाता है, खड़े होकर इधर करते खड़े होकर नाचते हो बरसा बरस मोल से। मैं गया उनसे पहले सुने रेता उड़ता खूब क्योंकि एक आदमी ने ऐसे करो कभी रेत उड़ा भर गए आंधी के सामने करो भाई यार रेत बरस पक जाते हैं। ये मल्ला होते हैं काम करते हैं खेतों में काम करते हैं, उनके लड़कों की बात सुनी मैंने, छोटे बच्चे छोटे तेल लगा करके और घाव में फुला देती है, ची ची करते रहता है, और ऐसे ही घाव तो लगे तेज फिर तेल लगाया हुआ तो लगे, फिर यूं करते है कि महाराज ये खेत में काम कैसे करेगा, बड़ा हो जाएगा तो काम कैसे करेगा, तो बचपन में पका देते तेल मालिश कर घाव फुला गया खंडरे खोदे ओढ़ रहे नहीं पानी रहते तावड़े में आऊ करने पानी पी लिया, ऐसी बात है। एक क्षेत्र में तितिक्षु काम करेगा, आराम तो क्या काम करेगा बेचारा कुछ नहीं, इस वास्ते भगवान की कृपा समझो भजन में मन लगे, हे नाथ हे प्रभु भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, प्रार्थना ही करे अनुकूलता की नहीं, अनुकूलता यही है भगवान का भजन हो जाता है। दैल हो रही निंदरिया, हमने संतों की बातें सुनी है, रात दिन भजन करते नाम जप करते नींद ज्यादा आती तो एक पत्थर याद रखकर ही सो जाती हो, पीछे पत्थर लटके दो उतर पे सो जाता है, ज्यादा नींद उठ राम राम राम राम राम कोई छोटी ऊट बांध लेते, कोई कड़ी नहीं बांधे रस्सा उसके नीचे डंडा चला दिया, नींद आवे तो उसके ऊपर लो खड़े रह गए, इधर पड़ जा रही थी राम राम राम राम, सुख नींद हो रही थी वहां, ऐसे जान कर नहीं करते थे। नारायण स्वामी भी टाट गए, टाट वाले बाबा जब मैं यहाँ था यही थे वो नारायण स्वामी, नारायण नारायण करते थे। तो एक संत का अनुभव ने लिखा, भाई हनुमान प्रसाद जी लिखा वो बोलते थे मौन रहते थे, मौन लिखा था प्रार्थना चलते थे, सुबह के समय को 3-4 बजे सोते घंटा तो बोलता। यहाँ कई संत हो गए वृंदावन में, गोवर्धन तिरेठी में आज भी अच्छे अच्छे संत है, कपड़ा दिया कुछ लेते ही नहीं किसी से कुछ भी, मोह रहते अपना टुकड़ा मांग लिया खा लिया, उस भजन में रात हुए भजन में लगे हुए, बसाना नंदगांव वहां भी गोवर्धन तिरेठी में समय अच्छे अच्छे व्यक्ति त्यागी संत रहते, नाम जप करते हैं वरना ऐसे संत हुए। अनुकूलता की इच्छा है, अनुकूलता प्रति अनुकूलता वही है जो भजन स्मरण बने, सत्संग मिल जाए बस बढ़िया बात है, अमृत मिल जाए अपना और नाम जब भजन करो पुस्तक पढ़ो नाम ही हुए। विद्यार्थी ने कुत सुखो सुखार्थी ने कुतो विद्या, सुखार्थी को विद्या कैसे होगी, विद्या पढ़ने वाले को कष्ट सहना पड़ता है, विद्या चमक उठती है तुम तेज हो जाते। पुराने संतों की बातें हमें सुनी बहुत विचित्र, हमने वैसा नहीं देखा है, बहुत विचित्र बात है। बूढ़े बड़े संत मिले हैं हमें, वो अपनी बात बताते थे, जहां आदर सत्कार हो जाए भिक्षा से मिले वहां नहीं चले, अब चलो यहां से चलो, जहां तिरस्कार है अपमान है तंगी से भिक्षा बनती है वहां रहो भजन करो, संतों की बातें सुनी है, देखने को कम मिलता है आजकल तो बहुत कम मिलता, सुखार देने तो सुखार दे रहे, शरीर के आराम देने से भजन स्मरण नहीं होता, भजन में लग जाओ सुख मिले तो अच्छा, दुख मिले तो अच्छा, अनुकूलता मिले तो अच्छी, प्रतिकूलता मिले तो अच्छी, कैसी मिले भजन बने बस, संतों की बातें सुनी के बीमार हो जाए तो कोई पानी पूछने वाला भी ना हो कि महाराज पानी की होगी क्या, ऐसी अवस्था में मस्त रहते आनंद आता, बुखार में आनंद आता, बुखार कोई सेवा करने वाला नहीं उसमें आनंद आता है, प्रतिकूल परिस्थिति में आनंद आता है, अनुकूल तो स्वाद ही नहीं, अच्छी चीज स्वाद ही नहीं। कलकत्ते की बात है, मैदा साथ में चक्रधरी मनाते तो गांव में ही घर में जाते भिक्षा मार कर खा लेते, एक घर में गए वहां तो उस भाई ने खीर बनाई थी तो खीर परोसी पाली, पीछे आए तो चक्रधरी बोले आज खीर हमारे बुरी नहीं लगी, न जपिस्ता भी भीतर में कसर भी ऐसी खीर थी, आज खीर खीर बुरी नहीं लगी, मतलब खीर बुरी लगती है, हलवा खीर दूसरा बड़ा बुरा लगता है अच्छा लगता है, आज क्या बात थी खीर बुरी अच्छी लगी खीर, मैं कहूँ महाराज वह भाई भजन करने वाली नापस रही नाम जप करती खूब संतों का भाव रखती नाम जप करने वाली है, तभी उसे खीर भी बुरी नहीं लगी अच्छी लगी, अच्छी परिस्थिति में वो रह नहीं सकते बुरी लगती है, आराम तलवी में रहते नहीं, हमें भोग नहीं चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए, हमें तो भगवान चाहिए, संसार के भोगों में लगा हुआ रहता है, वो थोड़ी भजन कर सकता है बेचारा, भोजन कैसे करे, वो तो सुख का गुलाम है, आराम का गुलाम है, भगवान का भक्त नहीं होता। यहाँ हरिदास जी महाराज हुए, ठाकुर जी को भोग लगाते सकते हैं, आप चना आदि खाते को बिहार जी महाराज जहां प्रकट हो जाएंगे, उनकी महाराज की कथा सुनी है आप लोगों ने, यहाँ ब्रजवासी जानते हैं, पर वही नहीं, नाम ही गाना चाहिए था महाराज, भजन करते तानसेन के गुरु थे, तानसेन को गाना सिखाया था, तो बाद अकबर उसने कहा तुम्हारे गुरु का, हमारे गुरु वृंदावन में है हरिदास जी महाराज, तो उनको सुना वो सुनाते नहीं, वो तो अपनी मस्ती में गाते हैं, भगवान का कीर्तन भजन होता है जो मस्ती में गया करते हैं, तो सुनाते नहीं है राजा महाराज आया तो गरीब बनकर गाए, तानसेन आए महाराज सुनाओ गाना सुनाया, तो बादशाह ने प्रार्थना की कि महाराज, तानसेन ने परिचय दिया कि महाराज कोई सेवा बताओ, ऐसी सेवा, जमुना जी किनारे ले गए, रेत दूर किया तो वो मणिया में से झरा हुआ घाट पोत थोड़ा सा टुकड़ा टूटा हुआ था, फिर ये मरम्मत करा दे गए कि मेरी बादशाह से वो होम दू तो तरफन मेरे पास तरफन है ही नहीं था, और हमसे हरिदास महाराज सुने वहां जमुना जी में स्नान कर और आ रहे थे, तो एक भाई लाया अत्र की शीशी बहुत बढ़िया दे दिया, ले ली, लेकर वही उड़ेल दिया और रिटे में ही, उसने देखा मैं तो महाराज ठाकुर जी के लिए लाया था, तो वो देखा वो बिहार जी महाराज वहां जा रहे देखे तो लपट आ रही है महाराज सब तो लगा हुआ, साथ में खेलते थे ठाकुर जी को डाल दिया, अब उन्हें ठाकुर जी दिखते नहीं रिटे में डाल दिया, ऐसे संत थे, विचित्र बात है संतों के सुखार्थ नहीं थे। अच्छे अच्छे संतों का आप जीवन सुनो, यहाँ पर वृंदावन के संतों की भक्तमाल है लिखी हुई, संतों की जीवन या बड़ा कष्ट सह कर, बड़ी तितिक्षा सह कर बदल किया, आजकल वैसे मिलने मुश्किल है, हम लोग आराम से रहते हैं, सब खाने पीने का रहने का ठाट बाट अच्छी तरह से, एक तरह से है माई तंग कमाई जैसे छोरा छोरी पीछे खाओ है ना, ऐसे उस संतों की वो कृपा है, जैसे आज हम लोग साधु मानते हैं, लोग अच्छा मानते हैं, बड़े अच्छे संत अनुकूलता चाहने वाला भोगी होता है, योगी नहीं होता, भोगी होता है, भोग भोगता है, इस वास्ते भजन बढ़ता है प्रतिकूलता में, अच्छा होता है भजन, प्रसन्न होते हैं, राजी होते हैं। राम जी की बात सुनाए ना, रघुगुरु दीप लिए चलाई लिए चला दिए गए, जाय दी रघुवंश मणि, मन मुस्काए भानु भानु, तेज बढ़ते ही गया, ऐसा आनंद बढ़ता है, देह दिन ही दिन दूबरी हो गई, भरत जी महाराज के दिन प्रतिदिन शरीर तो धड़ता है, बढ़ रहे तेज तेज बढ़ रहा, राम जी जंगल में रह करके तपस्या करते हैं, ये राजकाज सब करते हुए दंडी गांव में रहकर तपस्या करते हैं, सब विधि भरत स्वजान लोगों भरत की सराहना है, राज तिलक की गेंद बनाकर खेला गए खिलाड़ी, इधर राम और भरत दोनों ने ठोकर मारी, अंत में गोल राम जी पर हो गया, जीत गए संतरी विजय चंपक पागा, उस राज्य में जो धन धन धन धरन ले जाए, इतना धन इतनी संपत्ति, सब काम करते राज्य का, आप तो बस तपस भी रहते हैं, सब काम करते हैं रघुनाथ जी महाराज का। कैसे दिलीप संत हुए, इस वास्ते भजन करने वालों को तो भजन ही देखना कि भजन कैसे बढ़े। आराम में भजन नहीं बढ़ता है, कैसी स्थिति हो जिसमें अपना तो भजन बढ़े भाई, आराम हो, दुख हो, संताप हो, कुछ भी हो, विद्या ध्यान करना है, विद्या पढ़ना है, भजन करने में भजन है, दो चीज ही है। सब तो दूर कर, दूर व्यसन रखो, व्यसन दो पास, एक हरि भजन उपासना और विद्या अभ्यास, भजन करो, विद्या का अभ्यास करो, ये दो चीज है। रात और दिन भजन में लग जाओ, सोने में आराम में समय बहुत बर्बाद होता है, लगन लग जाती है ना, और नींद नहीं आती उनको, काम करना है। खेत में जाकर आराम थोड़ा ही करते, खेत में काम धंधा करना है, इधर से इधर पहुंचे, क्षेत्र में खेत है ये तो भजन स्मरण करने का मौका है भाई, मानव शरीर मिला है, आराम के लिए नहीं। बड़ी अच्छी भगवान की कृपा होती है साधु को, आराम न मिले, मान नहीं, आदर सत्कार नहीं, तो समझना चाहिए भगवान की कृपा है। किसी तरह से भजन में मन लग जाए, सत्संग मिल जाए, पारमार्थिक बातें मिल जाए, भगवान की विस्मृति न हो, किसी भी दिशा हो, सुख हुए, दुख हुए, संताप हुए, आदर हुए, निरादर हुए, उसे क्या मतलब, सुख दुख के समय करता, लाभालाभ हो, जया जया हो, समतु योग उचित है, इसका नाम योग है। अनुगत रहते उसका नाम भोग है, भोग और योग दोनों रहते ही साथ है, तत्र भोग यत्रास्ति भोग तत्र योग है, ऐसी बात है भाई, मौज की बात होती है, हरदम मस्त रहता है, तो अपने तो सुख दुख आवे, प्रतिकूलता आवे, अनुकूलता आवे, कुछ न देकर भगवान में मन लग जाए। विपद नारायण विस्मृति, भगवान की विस्मृति वही विपत्ति है, संपत्ति वही नारायण स्मृति है, संपन्न नारायण स्मृति, धन असली ऐसे भाई यार, कबीरा समझे निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए, असली धन है भाई। ये मानव शरीर भजन के लिए है, आराम के लिए, मानव शरीर भजन के लिए है भाई, यही तो अनुकर फल विषय है न भाई, यही तो अनुकर फल विषय है न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, इस तन का फल है, विषय भोग नहीं है, सुख भोग नहीं है, स्वर्ग की चाहना करना भी गलती है, अंत दुखदायी है, सुखों का अंत दुखों ही होता है, जितना सुख भोगे दुख भोगना पड़ेगा, अगर भजन स्मरण करेगा तो मौज हो जाएगी, आनंद मनुष्य शरीर सफल हो जाएगा भाई, आराम में सफल नहीं होता, वे सुख नहीं चाहते, भजन चाहते, परमात्मा का भजन हो, भगवान की बात हो, सत्संग मिल जाए, कष्ट उठाने पर भी सत्संग मिल जाए, बड़े राजी होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ी मौज हो गई, भगवान की बात मिल जाए, तो साधकों की ये बातें भाई, विद्या पढ़ना हो और भजन करना हो तो सुख की इच्छा क्या देते है, सुख का भोग, तीन बात है, सुख की कामना और सुख की कामना और सुख का भोग और क्या आशा, सुख की आशा, ऐसा बता दो, सुख की आशा और सुख का भोग, सुख की कामना और कामना, आशा संभावना हो जाए वो आशा होती है, पहचाते वो कामना होती है, सुख में राजी होता है ये भोग होता है, ऐसा हो त्याग कर प्रेम में लगे जाओ, तभी सुख दुख में समता होगी, सुख में राजी होगा तो अप्रिय प्रेम प्राप्त नोद्विजय प्राप्त अप्रिय, अप्रियम प्राप्त न उद्विजय तो उद्वेग न करे, सुख दुख ही समय करता है, अपना तो सुख यदि है, जैसे पैसा कमाने वाले आदमी सुख नहीं देखते हैं, पैसा है तो कष्ट से अलग है, बड़े बड़े कष्ट से अलग है, ये मारवाड़ी लोग है ना महाराज, जिस प्रांत में भाषा ही हम नहीं समझते, गांव में जाकर दुकान कर ली वहां गांव में सब कष्ट से लेते हैं धन के लिए, तो धन के लिए कष्ट से लेते हैं, भगवान के लिए कष्ट से ना कितनी बढ़िया है, रात्रि में गाड़ी जा रही है और कल वहां पहुंचना है, खड़े खड़े रात्रि में जावे तो कहते निहाल हो गए आ गए पहुंच गए यहां पर, जागी हो जाते हैं, ऐसे नहीं भी सोने को नहीं मिला, अरे सोने को नहीं आ तो गएगा, सोने वाले तो घर भी बैठ रहे थे सोने थे, आराम की इच्छा नहीं है, सुख की इच्छा नहीं, भजन की इच्छा, भजन बने सत्संग बने, यही बात है, खास वही शब्द बनते हैं, वही विद्वान बनते हैं, त्यागी बनते वशी होते हैं, पहले राजा महाराज होते नहीं, वे भी भोगी नहीं होते थे, उनके जो कर आता था वो कर का अलग रखते थे, वो कर में से अपना आराम नहीं करते थे, जितना धन आवे प्रजा के लिए, प्रजा का आया प्रहलाद राज चंद्र प्रताप तपन भी था, राजा पूछो बहुत गुणोत्तम है, ऐसा राजा हुआ है, सूर्य सब खींचता है और फिर बरसा देता सब भाई, ऐसे राजा लेकर के राजा लोग होते थे, आराम तो लोग होते थे, राक्षस हो गया आराम, धन भी मिला राक्षसों के पास मिला, अच्छे से राजाओं के पास धन नहीं मिला, जैसी बात है चक्र बहन राजा हुई बातें सुनी, विचित्र विचित्र बात है, अपने धर्म पालन करने के लिए कितने कितने कष्ट सहे, शिव दधीची हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेश, शिव दधीची हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेश, ऐसी बात है, सुख हर्ष है जर दुख बिलखा है दोष धीर धर मन माने, सुख हर्ष है जड मूर्ख है जो सुख हर्ष करता है, दुख में दुख पड़ता है मूर्ख है, सुख दुख सुख देवी समय देता समान है, सुख आता हुआ अच्छा लगता है जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है जाता हुआ अच्छा लगता है, भेद क्या, शत्रुदायित संयोग है वियोग है मित्र मप्य हो, उभय और दुखदायित को भेद है शत्रु मित्र हो, शत्रुदायित संयोग है, शत्रु तो आता है तो बुरा लगता है जाता अच्छा लगता है, मित्र आता बुरा लगता है जाता बुरा लगता है, तो भेद क्या हुआ, शत्रु दहति संयोग है वियोग है मित्र मप्य हो, उभय और दुखदायित को भेद है शत्रु मित्र हो, ऐसे भजन स्मरण बढ़े अपना परलोक सुधरे मन जन्म सफल हो जाए वो ठीक है, जमुना की जील पीते भिक्षा मांग लेते हैं बस मस्त रहते हैं, भजन में बड़े ऊंचे ऊंचे संतों में भक्त हो गए, आराम तल भी कोई संत महात्मा नहीं हुए, कोई कोई संत हुए ऐसे पर वो भोग सुख नहीं करते थे, जैसे राजा अम्बरीश थे राजा थे सब युष पर परवाह नहीं, सुख की परवाह नहीं, आराम नहीं, अपने लिए सुख नहीं, जितने संत हुए, जितने महात्मा हुए, जितने अच्छे अच्छे शूरवीर हुए हैं, जितने किया है क्षतियां हुई है, तो सुख देखो थोड़ा देखा, सुख नहीं देखा, संसारिक सुख नहीं चाहिए, वहां तो भजन चाहिए, अपने धर्म का पालन हो जाएगा, सही धर्म हित कोटि का लेशा, तो भजन बन जाए यही बढ़िया बात है।